promocje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Orlen Witaj, Lotto, Decathlon, PZU oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie podwyższenia kwoty wolnej od podatku, zapowiada premier Donald Tusk. Od stycznia do czerwca w pociągach PKP Intercity podróżowało prawie 40,5 miliona pasażerów. Plaga os na wielkich jeziorach mazurskich. Ratownicy apelują o ostrożność. W ciągu najbliższych 2 lat nie będzie podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Mówił o tym w TVN24 premier Donald Tusk. Jak dodał, spełnienie tej obietnicy wyborczej w najbliższym czasie nie będzie możliwe z powodu dużych wydatków na obronność. Skoro my wydajemy najwięcej w Europie na obronę, bo mamy realne zagrożenie, to tak, tych pieniędzy, które wydajemy na zbrojenia, na polską armię, na polskie bezpieczeństwo, jest dużo więcej niż zakładałem, że będziemy musieli wydać. Kiedy będziemy gotowi z projektem kwoty wolnej od podatku i z timingiem, to znaczy w jakim czasie, ile, dokładnie o tym poinformuję. Na pewno na rok 2026 tego nie będzie. Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku Koalicja Obywatelska obiecała podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych. Taki zapis znalazł się w 100 konkretach na pierwsze 100 dni rządu. Rekordowe pierwsze półrocze PKP Intercity od stycznia do czerwca na pokładach pociągów spółki podróżowało prawie 40,5 miliona pasażerów. Jest to wzrost o 9% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. W pierwszym półroczu średnio każdego dnia z przejazdów dalekobieżnych skorzystało ponad 220 tysięcy osób. Największy wzrost liczby podróżnych przewoźnik zanotował m.in. na trasach Poznań-Szczecin, Kraków-Zakopane oraz Szczecin-Warszawa. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że w tym roku pociągi wróciły na kilka ważnych tras. Do Giżycka po wielu latach, do Chrubieszowa. Przez Mielec z Krakowa. W letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity oferuje ponad 500 połączeń. Najbardziej oblegane są w tej chwili typowo wakacyjne trasy. Prezes spółki Janusz Malinowski zapowiedział, że w weekendy niektóre pociągi będą miały 2 razy więcej miejsc. Pociągi Pendolino pojadą w podwójnych zestawieniach w relacji Kraków, Trójmiasto, Kołobrzeg. W 2024 roku spółka PKP Intercity przewiozła 78,5 miliona pasażerów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prawie 7 tysięcy osób dotarło nad morskie oko elektrycznymi busami. Tatrzański Park Narodowy od maja prowadzi pilotaż połączenia między Zakopanem a Morskim Okiem. Mijają 3 miesiące od uruchomienia pilotażowego programu, którego celem jest ograniczenie transportu konnego na tej trasie. Zainteresowanie przejazdami rośnie. Aktualnie bilety trzeba kupować z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Na początku elektryczne busy nadmorskie oko jeździły puste. Teraz pojazdy średnio przewożą 220 turystów dziennie. Z Zakopanego w sumie to 6 kursów, w tym 2 przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu w ostatnich 3 miesiącach nadmorskie oko dotarło 700 niepełnosprawnych w towarzystwie swoich opiekunów. My jedziemy do samego morskiego oka. Znaczy uważam, że dla niepełnosprawnych na pewno jest dobra rzecz. Wie pan, gdybym nie był niepełnosprawny, to bym doszedł, bo ja tam wielokrotnie nie byłem, to wnuk nie był. Przejazd z Zakopanego nadmorskie oko i z powrotem kosztuje 167 zł. Obowiązują jednak różne zniżki, tłumaczy dyrektor TPN Szymon Ziobrowski. Osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie jeżdżą za 0 zł. Wprowadziliśmy dodatkowe zniżki dla osób z kartą dużej rodziny. Młodzież, osoby starsze mają też zniżkę 20%. Bus jednorazowo zabiera na pokład 19 osób. Zakopane, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na wielkich jeziorach mazurskich panuje duży ruch, jest słonecznie i ciepło. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku nie odnotowało ostatnio akcji związanych z wypadkami na wodzie. Jak jednak mówi dyspozytor MOPR-u Karol Dylewski, problemem od kilku dni na jeziorach są osy. Już od dobrego tygodnia mamy informacje o osobach urządlonych, czy to ze szpitala, czy to właśnie z wody. Tutaj przestroga. Nie drażnimy os, nie staramy się odganiać, no i trzeba na to po prostu uważać. Ktoś, kto jest uczulony, to proszę zabrać ze sobą ampułkę, strzykawkę, nie bagatelizować objawów, nie bagatelizować całego zdarzenia. Dziś wodna karetka została wezwana na pole namiotowe nad jeziorem, gdzie turystka została urządlona przez osę w gardło. Pomocy udzielili jej ratownicy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Lover's Disappearance. To jest chyba mój ulubiony element najnowszej płyty P-Unity, No Codes. I niech państwa nie zmyli to, że skoro mówię, że najnowsza, to się ukazała jakoś teraz. Wcale nie, to już 2 lata, ale byłoby pięknie, gdyby P-Unity podzieliło się jakąś nową muzyką, bo ta wydana do tej pory jest naprawdę znakomita i trochę ich brakuje. Na razie jednak, o ile wydawniczo się trochę ociągają, to grają świetne koncerty i to jest też jeden z powodów, dla których ich muzyka wybrzmiewa w dzisiejszej audycji. Otóż jutro, z tego co widzę, zagrają koncert w klubie Miami Vars w Warszawie, a 8 sierpnia na Biedowo Music Fest, któremu poświęcimy sporą część drugiej godziny Białych Szumów, bo line-up festiwalu wygląda pięknie, no i szkoda takie rzeczy pominąć. W planach między innymi koncert pewnej brytyjskiej grupy, której udało się nagrać kilka świetnych płyt z Mulatła Statkę. Thank you. Cha-Cha, legenda Ethio Jazzu Mulatu Astatke i grupa The Heliocentrics, skład, który zaszczyci swoją obecnością Biedowo Music Fest. To jest jedna z wielu wspólnych kompozycji Mulatu Astatke i The Heliocentrics. Jedna z wielu ich wspólnych płyt. Astatke upodobał sobie niezwykle współpracę z tą grupą, ale ten skład ma także na swoim koncie kilka płyt niezwiązanych z Mulatu Astatke. Nagrywał także na przykład z Rolando Juliusem. No i funkcjonował i funkcjonuje także jako zupełnie osobny byt. I jako ten byt nagrał m.in. album Infinity of Now, na którym znalazł się taki utwór jak Light in the Dark. Każdy krok, który kraczasz, to jest dotykny niezbyt. Sila sama, a ty sąka, rozwinisza każdy kwyt. Skrócisz jego, rozpuścisz se na milion fraktalów. Na płynie na bielym szydło są z kosmickich portalów. Tak No, jest klimat, zdecydowanie. Pięknie będzie usłyszeć ich muzykę na żywo. The Heliocentrics, psychodeliczny jazzowy skład z Londynu, a już w sobotę 9 sierpnia z Londynu przeniesie się do Biedowa. Na festiwal, który właściwie miał być takim zupełnie niewinnym umileniem czasu na tarasie, na działce, a przerodził się naprawdę w piękną, już całkiem sporą inicjatywę. Muzyka, warsztaty, wspólne gotowanie i po prostu przemiła, swobodna atmosfera. Naprawdę piękny zestaw. Koncertowy zestaw również jest piękny. Artyści zagraniczni i polscy, i jednym z tych artystów, składów, o których chyba jeszcze nigdy w Białych Szumach nie mówiłam, a zdecydowanie na uwagę zasługują, jest takie norweskie jazz-rockowe Tornado, czyli zespół Red Kite. No i proszę sobie teraz wyobrazić, ta muzyka gdzieś na Warmii, pod gołym niebem, właściwie nie na Warmii, a w Biedowie, między 8 a 9 sierpnia. Red Kite, Cinnamon Gum, P-Unity, The Heliocentrics, The Jazz Rock Store, Jim Wisdom, Soyuz i inne atrakcje. Czego chcieć więcej? Chyba tylko Państwa obecności, więc ja to trochę ułatwię. Mam dwa zaproszenia na Biedowo Music Fest i chętnie się nimi podzielę. Proszę mi tylko napisać, dlaczego akurat ten bilet powinien się znaleźć w Państwa rękach. justyna.grabasz@polskieradio.pl To mój adres mailowy, czekam na wiadomości, jutro dam znać, jaki wynik. A w międzyczasie wybrzmi nam jeszcze jeden zespół, który na Biedowie zagości, mianowicie białoruska grupa Soyuz. To białoruska grupa Soyuz, ale jak już wspomniałam, tydzień temu inspirują ich głównie brzmienia brazylijskie, zresztą tytuł tego utworu mówi sam za siebie, Vero Kai. I tak, jestem pewna, że chodzi tu o Artura Vero Kai, brazylijskiego kompozytora, którego historię również nieraz już w białych szumach opowiadałam. Całkiem niedawno, kilka lat temu, nagrał piękną płytę z grupą Bad But Not Good, ale ja chyba najbardziej lubię jednak wracać do jego debiutanckiego albumu z 1972 roku. Albumu zatytułowanego po prostu Artur Vero Kai, a na nim takie piękne kompozycje jak Dedicada a Ella. Bye. Artur Veroka jest znakomita postać brazylijskiego jazzu. Ja przypominam, że mam dla Państwa zaproszenia, karnety właściwie, na Biedowo Music Fest, który od 8 do 9 sierpnia w Biedowie właśnie. Jakby co, można się zgłaszać, pisząc na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. A teraz, kontynuując ten brazylijski wątek, przejdziemy do składu, który zagra w tym roku na OFF Festiwalu i chyba nawet będę gotowa opuścić koncert Nilu Feriani, ale nie wiem, czy mogę mówić głośno, żeby usłyszeć ich na żywo. Os Mutantes. No i jak tu się nie cieszyć, grupa Os Mutantes na OFF Festiwalu. Powodem do nieradości jest wyłącznie niefortunne nakładanie się na siebie koncertów, bo w tym samym czasie, kiedy na scenie eksperymentalnej te swoje szaleństwa będzie uskuteczniał Os Mutantes, to koncert będzie grała Nilufer Jania. Ale właściwie może się uda migrować pomiędzy scenami. Jakby co, oba koncerty w piątek o godzinie 20.25, a chwilę wcześniej o 19.20 na ofowej scenie taki piękny skład jak Los Campesinos. Bardzo proszę. The sea is a good place to think of the future. Szczera prawda. Zespół Los Campesinos. Już nie Brazylia, a Wielka Brytania, chociaż nazwa hiszpańska. To już za dwa dni, drodzy Państwo. Los Campesinos na OFF-ie w piątek o 19.20, a dwa dni później, dokładnie, bo także o 19.20, ale w niedzielę artysta, na którego również bardzo mocno czekam, no i wystąpi na scenie Trójki. To już kolejna świetna informacja w tym temacie. MJ Lenderman. Distance grows the heart, but I know sometimes we just drift apart. Everybody's walking in twos, leaving Noah's Ark. It's Sunday at the water park. Broken birds tumble fast past my window. You don't know the shape I'm in. You didn't know the shape I'm in. Porównywany czasem do Jasona Moliny. Faktycznie sporo w tym prawdy. Mają trochę podobny głos i podobną muzyczną wrażliwość. MJ Lenderman. Oczywiście tych festiwalowych, ofowych poleceń mam dużo więcej, całą masę, bo w tym roku naprawdę szykuje się piękny festiwalowy zestaw. Myślę też, że kilka zespołów festiwalowych poleci dzisiaj w Bożęcim Sercu Ania Lalka po północy, więc już zachęcam do słuchania. Ja na razie uciekam. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Krzysztof Sagan audycję realizował. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a to były Białe Szumy. A na zakończenie dzisiaj artystka, która, no właśnie, nie pojawi się na OFF-ie, chociaż miała się pojawić. Dzisiaj pojawiło się ogłoszenie, że niestety z powodów zdrowotnych nie zagości na festiwalu. Wielka szkoda, Nala Sinefro. Życzymy jej dużo zdrowia, w zamian za to, z tego co widziałam, Anatole Master, więc też będzie ciekawie, a nam wybrzmi jedna z kompozycji Nelly Sinefro, Space 4. I z tymi dźwiękami mówię Państwu do usłyszenia i dobrej nocy. Thank you.